unbelievable. GH Plus. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiaj kontynuujemy przesłuchiwanie płyt tych najatrakcyjniejszych, najlepszych z zeszłego roku. Zaczęliśmy od grupy Trupa Trupa. Polski zespół z Trójmiasta, ale mający na swoim koncie już no, ładnych kilka płyt, zależy jak liczyć, ale niektórzy twierdzą, że Off the Sun, ten ubiegłoroczny album, to jest ich piąta płyta długogrająca. Wysłaliśmy utworu singla Remainder. Przez wielu krytyków w Stanach Zjednoczonych ten utwór był bardzo wysoko oceniony, jak się ukazał na singlu. W ogóle zespół Trupa Trupa to w tej chwili grupa, która chyba ma najlepszą prasę, jeśli chodzi o polskich artystów alternatywnych, co najmniej. Coraz więcej pozytywnych opinii, coraz więcej zachwytów nawet czasami nad ich nagraniami. Jest progres z każdą kolejną płytą i też coraz częściej ten zespół jest obecny w świadomości właśnie krytyków obcojęzycznych i ze Stanów, głównie ze Stanów, ale nie tylko, również w Anglii na przykład. Ta płyta cieszyła się powodzeniem. Off the Sun, Trupa Trupa, za nami Remainder, a teraz znowu trochę garażowo i trochę też dream popowo, tak jak zresztą Grzegorz Kwiatkowski i koledzy nas do tego przyzwyczaili. Dream About. We'll be right back. Trupa, Another Day, wcześniej Dream About. Oba utwory pochodzą z ubiegłorocznego albumu tej formacji zatytułowanego Of the Sun. Płyta ukazała się w naszym kraju nakładem Anteny Krzyku, a w świecie w Stanach Zjednoczonych Glitter Beat, bo jeśli chodzi o na przykład o Japonię, to już jest inna wytwórnia. To nie jest zresztą najważniejsze. Pobrzmiewają echa Sonic Youth przede wszystkim, ale też myślę, że trochę My Bloody Valentine, chociaż nie aż tak głośno, rzecz jasna, Fugazi. No jest ciekawie, naprawdę możemy być dumni z tego zespołu. To miejsce 14 w podsumowaniu. Ja mówiłem wielokrotnie, że te liczby nie są najistotniejsze. Dzisiaj zresztą zgrupowałem zespoły, które wydały w zeszłym roku bardzo udane płyty z rejonów postpunkowych i też proszę te liczby traktować, cyferki traktować dosyć, może niedowolnie, ale umownie. Czyli załóżmy, że tak. Na 14 Trupa i Of The Sun, a na 13 debiutanci, zespół Black Midi. To jest postpunk, ale też jakby domieszką takiego stylu u nas mniej trochę popularnego, ale nie całkiem nieznanego, math rock, czyli rock matematyczny. Grupa Black Midi debiutowała w roku ubiegłym bardzo, bardzo ciekawą płytą Schlagenheim, a ten album zaczyna się tak. Stop all this strange fantasy. This is not who you are, not who you want to be, not who I want you to be. You are once so kind. Let's remove these thoughts, remove them from your mind, for they are described. You are self and family. An eye for an eye. But you are just too lazy. It is purely fantasy, and it takes so quick. Everyone joins in, and it is condemned. It is a sin. It is a sin. We'll be right back. Black MIDI Near DTMI w skrócie. Płyta Schlagenheim ukazała się w roku ubiegłym, a grupa Black MIDI pochodzi z Londynu. Dodam jeszcze, że płytę wyprodukował Dan Carey, to jest dosyć znany inżynier dźwięku i też producent znany na Wyspach. Współpracował między innymi z takimi grupami jak Bad for Lashes, The Kills czy Django Django, a jeszcze dzisiaj o nim będzie za paręnaście minut. Teraz posłuchajmy jeszcze fragmentu z płyty Schlagenheim, tym razem coś w rodzaju ballady według grupy Black MIDI. You see? To już grupa The Murder Capital z płyty When I Have Fears. Miejsce 12. Jeszcze to, co wcześniej. Grupa Black Midi. Wysłuchaliśmy trzech utworów z płyty Schlagenheim 953, Near Detroit, Michigan i Speedway. A The Murder Capital to Don't Cling to Life za nami. Płytę When I Have Fears wyprodukował Flat, jeszcze bardziej znany, o wiele bardziej właściwie znany producent to Dana Carey, bo współpracujący w przeszłości z takimi artystami jak U2, Nick Cave, New Order, no, PJ Harvey, mnóstwo tych artystów. Także The Murder Capital muszą w sobie coś mieć, jeśli Flat zdecydował się z nimi współpracować, ale też nie ma w tym nic dziwnego, dlatego że Flat często w przeszłości pracował z debiutantami. Tak jest właśnie w tym przypadku. The Murder Capital to zespół z Dublina, istniejący od kilku lat, ale dopiero debiutujący na rynku fonograficznym pełnowymiarową płytą regularną. Teraz przed nami kolejne fragmenty z płyty When I Have Fears, jako pierwszy Green and Blue. Post-punk znowu. Time where the Green and Blue i przed chwilą More is Less. Oba utwory pochodzą z debiutanckiego albumu dublińskiej formacji The Murder Capital zatytułowanego When I Have Fears. Bardzo dobra, równa płyta. To miejsce 12, a na 11 kolejna formacja postpunkowa i również debiutanci i również z Dublina. Przynajmniej w tej chwili Dublin jakby stał się swego rodzaju stolicą postpunku. Oczywiście trochę żartuję, ale mamy do czynienia bez wątpienia z renesansem popularności postpunku. W ostatnich latach przecież powstały płyty takich zespołów jak Shame, Protomartyr, Idols. No i teraz te trzy płyty debiutanckie też bardzo, bardzo solidne i równe. Na miejscu 11 Fontaines DC z płytą Doggerel. Thank you. You know I love that violence that you get around here, that kind of ready steady violence, that violent how do you do, and the lie when it's daddy wife sleep in a phone booth. He's just very very tired of having that same old boring conversation, just like me, just like you, man is on a nod, yeah, what you gonna do about it? You know I love that violence that you get around here, that kind of ready steady violence, that violent how do you do, the lie when it's daddy white sleep in a phone booth. He's just very very tired of having that same old boring conversation, just like me, just like you, man is on the notch, yeah, what you gonna do about it? Is it easy just to try it? Is it the same old lie? Well, is it liberating just to be so fine? Happens all the time. You know I love that violence that you got when the car wind blows down. Of the socialites, money to another one's land, and I put one we refuse to stand, yeah. He's just very ridiculed and it's coming from the back row, side row, never even tried row. Nice man if you knew him well, I heard he on the place called the Liberty Bell, yeah. Well, is it easy? I think I'll try it, 'cause it's the same old lie. I find it liberating just to be so fine. Happens all the time. Well, come on, come on, come on, come on, come on. Well, come on, come on, come on, come on. Fontaines D.C. w dwóch utworach z płyty Dogrel, Liberty Bell, a wcześniej Too Real. I to jest właśnie druga w dzisiejszym programie płyta, którą wyprodukował Dan Carey. Ten sam, który również współpracował z grupą Black Midi przy albumie Schlagenheim. Jeszcze ciekawostka, nazwa Fontaines D.C. wzięła się z filmu, właściwie z książki, bo najpierw była książka Ojciec Chrzestny. Być może część z Państwa pamięta, że tam była postać Johnny'ego Fontaine'a, piosenkarza, bardzo popularnego piosenkarza, zaprzyjaźnionego z rodziną Corleone, i to właśnie na jego cześć ta nazwa Fontaines D.C., płyta Dogrel, jedna z ciekawszych, najciekawszych płyt ubiegłego roku. Posłuchajmy jeszcze fragmentu Boys in the Bell Land. Start kicking when the room is spinning and the words aren't sticking. And the radio's all about a runaway model with a face like sin and a heart like a James Joyce novel. Saying sister, sister, how I missed you, let's go wrist to wrist and take the skin off of a blister. If you're a rock star, porn star, superstar, doesn't matter what you are, get yourself a good car, get out of here. Well, put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Driver's got names just

all our hardships were just yardsticks, then you know. Not the purple hills, it's not the silver lakes, it's not the snow cloud shadowed interstates, it's not the icy bike chain rain of Portland, Oregon. Nothing's wrong, no one's asking, but the fear's so strong it leaves you gasping. No way to last out here like this for long. Everywhere I go, I know. Everywhere I go, I know. All my happiness is gone. All my happiness is gone. It's all gone somewhere beyond. All my w ten sposób dotarliśmy do pozycji 10, a tu już nie post-punk, tylko singer-songwriter. Myślę, że tak można powiedzieć o Davidzie Bermanie, bo to on jest autorem utworów na płycie Purple Mountains. David Berman zaprosił do nagrania tego albumu nieznajomych wtedy jeszcze muzyków z grupy Woods, być może Państwu znanej, bo prezentowałem niejednokrotnie ich nagrania. Oni wyprodukowali, oni zagrali na tej płycie, posypały się różnego rodzaju porównania do Johnny'ego Casha, do Serge'a Gainsbourga, do Boba Dylana, zwłaszcza w warstwie tekstowej. David Berman naprawdę zrobił bardzo solidną pracę, wykonał przy tej płycie. Jedna z najciekawszych płyt roku ubiegłego. Niestety dalszy ciąg był smutny, dlatego że wkrótce po wydaniu płyty Purple Mountains David Berman popełnił samobójstwo. Ci z Państwa, którzy go nie kojarzą, to przypomnę, że przed laty był liderem grupy The Silver Juice. Na zakończenie Nights That Won't Happen i raz jeszcze Purple Mountains. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. Dead know what they're doing when they leave this world behind. When the here and the hereafter momentarily align. See the need to speed into the lead suddenly decline. Dead know what they're doing when they leave this world behind. Seize the reel and hit rewind. We're quick in our pursuit of what we're guaranteed to find. And the dying's finally done. And the suffering subsides. All the suffering gets done by the ones we leave behind. All the suffering gets done by the ones we leave behind. Nights that won't happen. Time we won't spend. Spend with each other again, with each other again. ghosts are just old houses dreaming people in the night. Have no doubt about it, hun, the dead will do alright. Go contemplate the evidence, I guarantee you'll find the dead know what they're doing when they leave this world behind. Nights that won't happen, time will always end. Nights that won't happen, never ever again. Nights that won't happen, never reaching the end. Nights that won't happen, never even begin. Never even begin. Like a roadside inn and we're the guests inside. And death is a black camel that kneels down so we can ride. The dying's finally done, the suffering subsides. All the suffering gets done by the ones we leave behind. All the suffering gets done by the ones we leave behind. On nights that won't happen, time we won't spend. Time we won't spend with each other again. Nights that won't happen, never reaching the end. Nights that won't happen, we can't even begin. We can't even begin. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.